Kiedyś żarłem byle gówno, dzisiaj niby odżywiam się zdrowo. Żarcie psie żre, merdam po wsi nogo. Sierść błyszczy na mnie zdrowo, jak błyszczy moje słowo. Swoje wiem, pytasz skąd, stąd i zowąd. Kiedyś żarłem byle gówno, dzisiaj niby odżywiam się zdrowo. Żarcie psie żre, merdam po wsi nogo. Sierść błyszczy na mnie zdrowo, jak błyszczy moje słowo. Swoje wiem, pytasz skąd, stąd i zowąd. Dzisiaj mówią idzie do, kiedyś mówili chłopak ma z głową. Kręcę wos, chodzę w plus, jestem sobą. Hajs trzepie nałogowo, jestem wśród miejsc głosową. Cały ten rap to bezsennych nocy owoc. Bezdennych oczu blask, studii dwóch, studii dwóch. Mały gest, suchy czas, pionków ruch, pionków ruch. Krótki wrzask, błyski kół, piski pełne ostrych słów. Gesty głów, szybki buch, setki stóp. To pieskie życie nie polega na uczuć kredycie. Zdrowo, żarcie psie żre, merdam po wsi nogą. Sierść błyszczy na mnie zdrowo, jak błyszczy moje słowo. Swoje wiem, pytasz skąd, stąd i zowąd. Kiedyś żarłem byle gówno, dzisiaj niby odżywiam się zdrowo. Żarcie psie żre, merdam po wsi nogą. Sierść błyszczy na mnie zdrowo, jak błyszczy moje słowo. Swoje wiem, pytasz skąd, stąd i zowąd. Na dworze pogoda pod psem, wychylam sobie to co wszkę z ziomkiem. Zrzuciłem niejedną zwrotkę, bombę. Zwiedziłem nieraz manowce, cofnę. Nie zdam obrazu za różowych pingli, za to znam ziomów co mają tu wyrwy. Ciemność rozświetla mi bla zapalniczki, tu gdzie demony zuftrują ci myśli. Ciągle na misji, nie chcę wykrzywiałem złości, pyski, pizdy. Wszyscy nasi ludzie kontra typy, zdykty, piki, blinders, te linijki, brzytwy. Wszystko się kręci jak rzucone frisbee, wszystko się kręci jak Janusz Kamiński. Rzeźbię ze stylówę jak żaden inny, nigdy na niby zostaje jak blizny. Kopce playlisty, jak typy zwinkli te splify po gwizdki. Odhaczam piętro po piecze bez windy, tu gdzie być sobą oznacza ziom być kimś. Kiedy żarłem byle gówno, dzisiaj niby odżywiam się zdrowo. Żarcie psie żre, merdam po wsi nogą. Sierść błyszczy na mnie zdrowo, jak błyszczy moje słowo. Swoje wiem, pytasz skąd, stąd i zowąd. Kiedyś żarłem byle gówno, dzisiaj niby odżywiam się zdrowo. Żarcie psie żre, merdam po wsi nogą. Sierść błyszczy na mnie zdrowo, jak błyszczy moje słowo. Swoje wiem, pytasz skąd, stąd i zowąd. Pogoda pod psem, nastrój, a bo ja wiem. Masz tu blask alabastru, wzrok wlepia, aż nadejdzie sen. Dziś się spełnia, każde życzenie spełnia się. Wiruje dzielnia, mrok i blask uzupełnia się. Pogoda pod psem, nastrój, a bo ja wiem. Masz tu blask alabastru, wzrok wlepia, aż nadejdzie sen. Dziś się spełnia, każde życzenie spełnia się. Wiruje dzielnia, mrok i blask. Mam ci pomysł na to? Chyba jakbym karłem, to bardziej zabawne, a zarazem by nie działo. A mogę zrobić intro do tego?